Ягайла і Кейстут. Хоць Кейстут выступаў у сваёй дзейнасці як выразнік і абаронца інтарэсаў усёй заходняй часткі дзяржавы, аднак сваім князем яго найперш бачыла Жамойць, паказчыкам чаго з'яўлялася яго рэзідэнцыя ў Троках. Як вядома, раней жамойцкія вярхі супраціўляліся вялікакнязькай уладзе. Так было, напрыклад, пры Віценю у 1293-94 годах. Аднак, калі Гедзімін задушыў жамойцкі сепаратысцкі рух на чале з Пялюзам, у жамойцкай знаці паступова пачало расці ўсведамленне значнасці іх зямлі ў дзяржаве, а адначасова імкненне заняць віднае, а то і вядучае месца ў ёй. Менавіта Кейстут за час свайго княжання і стаў увасабленнем гэтых палітычных памкненняў жамойтаў. Пакуль вялікім князем быў Альгерт, Кейстут, разумеючы сваё бяссілле перад яго выдатнай постаццю і магутнай уладай, мірыўся са сваім падначаленым становішчам. Аднак пасля смерці Альгерда і ўмацавання Ягайлы Кейстут вырашыў выкарыстаць Ягайлаву барацьбу з палачанамі, якая ускладняла становішча новага вялікага князя, для ўзвышэння становішча Жамойці праз узвышэнне сваёй улады. Але частыя прыезды Кейстута з Трока ў Вільню, дзе ён імкнуўся даваць вялікаму князю розныя парады ў кіраванні дзяржавай, адразу насцярожылі Ягайлу. Ён, як і Альгерд, будучы гаспадаром княства, найперш быў выразнікам інтарэсаў усходняй, беларускай часткі дзяржавы. І гэта зразумела, бо Альгерд аддаў яму ўсе ўладанні, якія яму належалі, Крэва, Віцебскі, усе іншыя гарады. І таму ў частых прыездах Кейстута і яго парадах Ягайла адразу ўбачыў імкненне троцкага князя навязаць яму палітыку, патрэбную жамойцкай знаці. Зразумела, што Ягайла не мог паступіцца інтарэсамі большай часткі дзяржавы і таму стаў супраціўляцца Кейстуту. Убачыўшы ў імкненнях Кейстута і жамойтаў пагрозу сваёй вялікакнязскай уладзе, Ягайла пачаў рыхтавацца да барацьбы з ім. Гэтае палітычнае ўнутрыдзяржаўнае саперніцтва знешне выяўлялася як чыста асабісты канфлікт. У прыватнасці, Кейстут быў вельмі зняважаны тым, што сваю сястру, а Кейстутаву пляменніцу, Ягайла выдаў за вайдылу, чалавека простага, хлопа, якога высіў яшчэ Альгерд, якому вялікую моц даў Ягайла. Убачыўшы непрыязнасць Кейстута да сябе, вайдыла, як паказваюць некаторыя крыніцы, пачаў распальваць у Ягайлы нянавісць да дзядзькі і нават намовіў пайсці на саюз крыжакамі супроць Кейстута. В сваю чаргу адзін з крыжакоў, што быў кумам Кейстута, паведаміў яму аб зносінах Ягайлы праз вайдылу з крыжакамі. Кейстут паставіў вядомасць свайго сына Вітаўта, але той, будучы ў вялікай дружбе з Ягайлам, не паверыў гэтым звесткам. Менавіта ў той час Ягайла і паслаў сваё войска на Полац, каб пасадзіць там Скіргайлу, што і выкарыстаў Кейстут. Ён, сабраўшы свае палкі, прыйшоў у Вільню і захапіў Ягайлу і яго маці. Тут жа ён выявіў паперы, якія даказвалі змову Ягайлы з крыжакамі. Захоплены быў і вайдыла, якога па загаду Кейстута павесілі на шыбеніцы. Аднак з Ягайлам і ягонай маці абыходжанне было больш гуманнае. Кейстут пакінуў яго на волі і аддаў яму ўсе ягоныя ўладанні і казну. Спачатку Ягайла накіраваўся ў Крэва, куды яго суправаджаў Вітаўт, а адтуль у Віцебск. Вось у гэты час, як сведчаць крыніцы, і была знятая аблога Полацка. Кейстут, захапіўшы Вільню, а тым самым і верхоўную ўладу, адправіў у Полацк і ў войска, што аблажыла яго, паслоў, якія паведамілі там аб паражэнні Ягайлы. Пачуўшы пра гэта, войска адышло з Полацка ў Вільню, а Скіргайла, застаўшыся ні з чым, вымушаны быў бегчы да крыжакоў. Як вядома, у свой час Кейстут паслаў Ягайлу ваяваць супроць Андрэя. Цяпер жа ён вырашыў мець у асобе Андрэя саюзніка, а не ворага, і таму аддаў яму Полацк. Аднак аўтар хронікі быхаўца лічыць Андрэя, ён яго называе гарбатым, што магло быць у сапраўднасці, сынам Кейстута і законным гаспадаром Полацка. Гэта не памылка аўтара хронікі быхаўца, як лічыў Улашчык, а свядомая фальсіфікацыя фактаў. Гэта яшчэ адзін прыклад таго, як у летапісах 16-го стагоддзя, тады і была створана хроніка быхаўца, скажалася палітычная гісторыя Вялікага княства Літоўскага ва ўгоду жамойцкай знаці, якой прыпісвалася галоўная роля ва ўтварэнні дзяржавы. Паколькі асабліва важна было паказаць падначаленне Полацка жамойцкімі князям, насуперак праўдзівым звесткам Андрэй быў паказаны сынам Кейстута. З гэтай жа прычыны Кейстут ідэалізаваўся як князь жамойць і ўсяляк прыніжаўся Ягайла як князь беларускай часткі дзяржавы. Як бачым, падзеі пацвердзілі шырокія палітычныя амбіцыі Кейстута, якія былі выяўленнем яго імкненняў заняць вядучае месца ў дзяржаве. Менавіта з гэтага часу, а не з часу Міндоўга, пачынаецца паступовае ўзвышэнне літоўскіх у сучасным значэнні гэтага слова, а тады жамойцкіх земляў. Кейстут і з'явіўся фактычна першым іх князем, аднак адзіным і нядоўгачасовым. Як Кейстут выкарыстаў адсутнасць войск Ягайлы ў Вільні, яны былі пад Полацкам, для захопу ўлады, так цяпер зрабіў і Ягайла, выкарыстаўшы для захопу ўлады адсутнасць войск Кейстута. Гэтыя войскі былі накіраваны пад Новгарад-Северскі, дзе княжыў Дмітрый Карыбут, што аддаўся пад уладу Масквы.